NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Nu.nl gaat reacties die het aandeel van de mens in klimaatverandering ontkennen verwijderen. In het mediaforum buigen we ons over de vraag of de site daarmee niet te ver gaat. De hoofdredacteur praat straks mee. En verder hier aan tafel cultuursocioloog Siri Berends. Zij is onze spraakmaker vanochtend. Ilse Openeer, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En tv-maker Erik Nomen. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. Zijn Franse collega Le Maire heeft vanmorgen gereageerd. Correspondent Frank Renaud. Het is belangrijk dat Air France KLM bestuurd wordt in het algemeen belang, zonder inmenging van nationale regeringen, zei. En dat is natuurlijk een duidelijk verwijt aan het adres van Den Haag, want de Fransen zien die aandelenaankoop als ongewenste bemoeienis en ook als een motie van wantrouwen aan het adres van de nieuwe topman Ben Smith. De Franse staat heeft overigens een belang van ruim 14% in Air France KLM. De Nederlandse staat heeft nu een belang van ruim 12,6% genomen en wil dat ook uitbreiden naar zo'n 14%. De politie heeft een man aangehouden in een 17 jaar oud onderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg uit 2002. Die zei op 2 januari van dat jaar na een telefoontje tegen zijn vriendin en zoontje dat hij even weg moest. Hij is daarna nooit meer thuisgekomen. De politie denkt dat van Dillenburg mogelijk betrokken is geraakt bij een ruzie over drugs en vermoedt dat hij niet meer leeft. Er kwamen meerdere tips binnen, maar het lukte rechercheurs niet om een aanhouding te verrichten tot gisteren. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven. Dat gebeurde toen een illegale goudmijn instortte. Er wordt gezocht naar overlevenden. 13 mijnwerkers zijn tot nu toe gered. De Iraanse president Rouhani heeft het ontslag van zijn minister van Buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Volgens Rouhani is het niet in het langst belang als minister Zarif aftreedt. Maandag meldde de minister op Instagram dat hij ermee op wilde houden. Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. Hoe ze daar terecht is gekomen is niet duidelijk. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar weer. Ze zijn allebei in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor het topoverleg. In de loop van de middag zullen ze elkaar eerst 1-op-1 spreken. Daarna schuiven ook adviseurs aan. Dat is niet de enige reden dat de Amerikaanse president in Vietnam is, zegt correspondent Marieke de Vries. Trump is vandaag al ontvangen door de president van Vietnam in het presidentieel paleis. En er wordt ook nog een handelsovereenkomst getekend tussen Vietnam en de Verenigde Staten. Dat dat vandaag gebeurt is natuurlijk een signaal aan Kim Jong-un dat hij dit ook kan krijgen als hij zijn kernwapens maar opgeeft. Het handelsakkoord met Vietnam heeft een waarde van $21 miljard. De Amerikaanse luchtvaartindustrie profiteert vooral van de orders. Vietnam heeft onder meer 110 Boeings besteld. India en Pakistan hebben vanwege de beschietingen een deel van hun luchtruim gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt 2 vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. Een piloot zou zijn gearresteerd. In een verklaring laat het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het land van zijn recht heeft gebruik gemaakt om zichzelf te verdedigen. Vanaf Indiaans grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd die huizen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Pakistan 6 burgers gedood. Het weer, het is opnieuw lenteachtig met maxima van 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook koeler, een graad of 11. Maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. De A10 Oost richting Zaanstad is eventjes helemaal dicht bij de Zeeburger Tunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen, maar het gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. En er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevenaken 4 kilometer. Met daar nu zo'n 10 minuten op onthoud. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het Rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het Rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nog wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer. En die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou, gewoon op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk... kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag, met nu Spraakmakers en de Media. En inmiddels zijn alle forumleden geland. TV-maker Erik Nomen, die landde hier. Zachte landing, een klein beetje vertraging, zo gezegd. Kleintje maar. Onze spraakmaker vanochtend is cultuursocioloog Siri Berends... en de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Ilse Oppeneer. Ilse, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij voelde een lichte ergernis over de manier... waarop de Noord-Koreaanse dictator Kim in de media wordt afgeschilderd. Dat is dan ook jouw mediamoment. Niet zozeer de blauwe koppen, maar de kop van Kim, zo gezegd. Nou, de blauwe koppen ook, natuurlijk. Maar Kim Jong-un... Die zag gisteren inderdaad alle beelden waarop hij werd uitgezwaaid... en welkom geheten in Vietnam. En jonge vrouwen die zeiden, hij is zo jong, hij is zo knap. Dat doet mij altijd een beetje denken aan de discussie... die hebben we trouwens ook wel vaak op de redactie... over de knuffeldictator Kim Jong-un. De beelden zijn fascinerend. Zullen we ook zeker laten zien, ook bij RTL Nieuws. Maar er is nog altijd een andere kant aan dit beeld. En dat is een dictator die zijn volk uithongert en martelt. En ook dat moet je blijven vertellen. Ja, de vraag is een beetje, wanneer heb je het evenwicht te pakken? Ja. Dat is. En dat heb je nu het idee, het gaat iets te veel in de grappige hoek? Het is gewoon altijd een gevaar. Ik denk niet dat het nu specifiek bij deze top... en ook bij deze top zie ik alle journalisten natuurlijk ook gewoon verslag doen... van ja, wat levert de top op, wat heeft de vorige top opgeleverd. Dus dat is natuurlijk gewoon een journalistiek perspectief... wat je moet blijven hebben. Het is ook wel lekker. Ik wou het zeggen, Erik Nomen, dat hoofd van en zijn alles om hem heen... Het leent zich er natuurlijk uitermate goed voor. De man is gewoon een karikatuur van zichzelf. Het is, wat ik ook prachtig vond, dat was dan weer zo'n klein nieuwsitempje... dat de dubbelgangers van Trump en Kim daar allebei aanwezig waren. En dat de dubbelganger van Kim gevraagd was het land Vietnam te verlaten. Want dat kon allemaal niet. Dat was blijkbaar vanuit Koreaanse diplomatieke bronnen geregeld. Ja, en daar zag je zo'n plat Amerikaans pratende Kim Jong-un. Ja. Dat zag er wel fantastisch uit. En die vond dat hij zijn haar wel eens even moest veranderen. Ja. Want hij vond die koek maar niks. Nee, en hij vond dat hij steeds dikker was geworden. Dat hij zelf bijna niet meer kon bijhouden om diezelfde bandbreedte te creëren. Maar het nadeel is natuurlijk, dat zijn allemaal prachtige plaatjes die je heel makkelijk op tv kunt zetten, maar je hebt vrijwel geen plaatjes van de martelingen, van het uithongeren, soort dingen. Ja, dat is echt een probleem. Hoeft het elkaar per se uit te sluiten? Kan je niet en de grappige dingen laten zien en de serieuze dingen benoemen? Nee, dat is ook zo. En dat is meestal ook wat we doen. En dat zie je ook bij alle media eigenlijk gebeuren. Ja. Alleen het ene is wat je zegt, heb je meer beeld. Zo verleidelijk. Ja, dat je dat, daar moet je echt bij nadenken. Want als je 2 minuten... video mag maken, dan is het zeer verleidelijk om natuurlijk altijd leuke beelden te hebben. Ik kijk ook wat de meeste impact heeft. Want het is wat jij zegt van de martelingen en dergelijke, daar hebben we geen beelden van. Nee. Dus dat zijn de verhalen die we kennen van we weten dat het afspeelt. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je inderdaad grappig hoofd in beeld brengt of een sketch of een satirische act. Dat blijft natuurlijk eerder hangen bij, ja, zeker. Bij mensen. Je ziet het ook heel goed bij Trump. Hij heeft nu de afgelopen tijd redelijk veel idiote dingen gedaan. En dat heeft heel veel media exposure gekregen. Mm-hmm. Maar allerlei andere zaken, zoals bijvoorbeeld het opheffen van de bescherming van nationale parken, het volledig leegtrekken van de milieuwetgeving, al dat soort dingen, die hebben daardoor ook in de Amerikaanse media veel minder aandacht gekregen. Omdat het zo'n clown is die als een soort idioot de aandacht naar zich toe trekt, zien we dus niet wat er bij op al die ministeries gebeurt. Ja, ik komt langzaam maar zeker wel wat meer aandacht voor, heb ik het idee. Ja, omdat we een beetje... Maar jullie zeggen eigenlijk allebei, wees er waakzaam. Ja, ook als mensen zich lenen voor grappige dingen. Ze zijn wereldwijd van dusdanig groot belang en hebben dusdanig veel macht, dat we die serieuze toon vooral niet moeten vergeten. Ja. Nee. Nou, zomaar samengevat. Prachtig. Erik Noma, jouw mediamoment. Is de docent uit Hoofddorp die geschorst is? Ja, dat vond ik eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Natuurlijk is het een ingewikkeld verhaal. Hè. Maar wat ik met name bijzonder vond, was hoe de Nederlandse kranten daarover schrijven. Die hebben het namelijk de hele tijd over de belediging van de profeet Mohammed. Mm-hmm. En ik snap dat... ik ben Nederlandicus, dus ik zit een beetje op woordniveau altijd te zeuren. Maar de profeet betekent iemand die het woord van God verkondigt. Iemand die door, in dit geval... het woord van Allah wordt aangestuurd. En ik denk toch niet dat de Nederlandse krant vindt dat een Mohammed een profeet is. Ik denk dat misschien de islamitische kerkvader Mohammed zou moeten zijn. Net zoals we ook niet zeggen bij Jezus Christus, de Zoon van God. Dan zeggen wij ofwel alleen Jezus Christus, ofwel wij zeggen in dit geval de kerkvader van ons christendom. Het gaat jou om het woordje profeet. Het woord profeet vind ik zo raar dat gebruikt wordt. Omdat profeet in principe al zegt, dat is iemand die het woord van God verkondigt. Maar zo wordt het binnen de islam toch ook gezien? Maar ik denk niet dat de Volkskrant en de Telegraaf de islam zijn. Nee. En ik denk, net zoals het merkwaardig is, als je bijvoorbeeld een hoofdcommissaris van Amsterdam, Albersberg, die had het de hele tijd over de heilige maand Ramadan. En dan is het toch raar als een seculiere organisatie zoals de politie in principe van iets zegt dat het heilig is. Net zoals een krant het heel eigenlijk niet zou moeten zeggen. Ik vind het wel interessant, want op het moment dat je eigenlijk verwoordt hoe het binnen een bepaalde gemeenschap of dan religieuze of wat voor gemeenschap dan ook wordt ervaren, of de je daarmee het ook meteen overneemt. De volgens moslims profeet, zo zou jij Mohammed, dat zou prima zijn. Maar ik vind het merkwaardig om zo'n woord eraan vast te plakken, net als heilig, dat zeg je ook niet. Dat moet je niet doen, want ook binnen het jodendom en christendom zijn ook profeten. Ja, zeker. Dus het is niet dat... Het is ook, soms wordt in kranten zelfs gezegd, de profeet, punt. Terwijl ik denk, ja, volgens mij zijn er door de jaren heen over de hele aarde duizenden mensen geweest die hebben gezegd, ik verkondig het woord van God. Het is niet de profeet. Het is een profeet van een bepaald geloof. Ilse, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik voel wat voor wat Erik zegt. Het klinkt inderdaad, het voelt raar om de heilige maand Ramadan, om dat zo te zeggen. Ja. Maar heb je dan het idee, als dat gebruikt wordt, dan neem je dat ook over? Dan sta je daar ook op die manier achter? Nou ja, je moet. Ja, ben je er bewust kan die van? Lading hebben. Ja, ik denk wel dat je daar met teksten schrijven inderdaad rekening mee houdt. Ja. Maar zijn jullie je daar bewust van? Jullie nieuwsbericht is moeten terugkijken. Ja, ik ben zeer benieuwd eigenlijk. Nee, wat je hebt nooit bij stilgestaan. Nou, niet zo. We letten altijd op hoe we dit soort zaken aanschrijven. Maar ik kan me niet herinneren dat we daar nou ooit een enorme grote discussie over hebben gehad. Dus het zal hopelijk snel goed gaan. Maar... Hebben jullie inhoudelijk een mening over? Over het feit dat zo iemand geschorst wordt? Ja, het is natuurlijk een heel raar verhaal. Dat een schoolbestuur... Nou, Nekveel incident, hè? Ja, een schoolbestuur die krijgt klachten. En vervolgens wordt die meneer meteen geschorst, terwijl die ontkent dat hij het ooit heeft gezegd. En daarnaast zou je nog een punt kunnen maken dat een docent een discussie over dat soort zaken. Het gaat over, is iemand die een relatie heeft met een meisje, of getrouwd is met een meisje van 9... onder de huidige Nederlandse wet zou iemand een pedofiel genoemd worden. Daar zou je een discussie over moeten kunnen voeren op een Nederlandse school. Die vond ik het wel. Het is een docent techniek. Dus misschien is dat niet de plek of de docent om je verwacht dat niet voeren. Meteen in het curriculum van zijn lespakket. Direct. Nee, zo gezegd. Het is wel heel raar dat een schoolbestuur niet in eerste instantie ook achter de docent gaat staan. Ze laten zich niet helemaal daarover uit. Een time-out is het, precies. Gekregen. Maar het is inderdaad wel opvallend met de docent die porno keek, de nekvel docent, om het zo maar even te noemen. Ja, ik vind die scholen heel snel zeggen van, oké, jij bent even Zit daar een angst in? Of hoe verklaar je dat? Ja, ik heb geen idee. Siri, heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat door religie is tegenwoordig zo'n ontzettend gevoelig onderwerp. En we leven in zo'n politiek correct klimaat. Dat je heel erg moet uitkijken met wat je zegt tegenwoordig. Ik denk dat scholen als de dood zijn. En dat ze daarom meteen pal achter zo'n docent gaan staan. Zonder nou echt te kijken van, is misschien een andere manier. Misschien kunnen ze bij een ander vak het bijvoorbeeld behandelen als discussiemateriaal. Het lijkt me goed om daar een open gesprek over te voeren. Zonder dat je meteen een oordeel velt? Ja. Ik denk dat dat geen kwaad kan om dat te doen. Want docent... Overigens is de stelling van die docent natuurlijk heel verdedigbaar. Iemand die 9 jaar is en een seksuele omgang heeft met een kind. Ja, ja. Dat zou onder het Nederlandse recht toch echt wel een pedofiel genoemd worden. Goh. Dus, denk je ook niet dat het gaat om heel de strekking, hoe iets gebruikt is, wanneer het gezegd is? En, ik denk dat dat toch, zeker meespeelt. En dat weten wij natuurlijk niet. Ja, ja, maar uiteindelijk... Strikt genomen. En hij ontkent ook nog. Ja, dan is het wel heel raar van zijn schoolbestuur. En je kunt het een time-out noemen, maar iedereen noemt het een schorsing. En een groot interview in de Volkskrant vandaag. Die man ervaart het ook gewoon als een klap in zijn gezicht en een schorsing. Ja. Iets anders dan. Het was op het eerste oog een simpele en eenvoudige mededeling gisteren op nu.jij, het reactieplatform van nu.nl. Reacties die het aandeel van de mens in klimaatverandering ontkennen worden verwijderd. Kortom, geen plaats meer voor klimaatontkenners. En die zijn er toch wel degelijk in alle soorten en maten. En op het moment dat je beseft dat het klimaat zoveel kan schommelen zonder enige menselijke invloed, kom je automatisch tot de conclusie dat CO2-uitstoot zeker niet de grootste invloedfactor is. Energietransitie en het hele klimaatdenken behoort tot de allergrootste zwendels van onze tijd. Het effect van het gebruik van fossiele brandstoffen, hoe effectief is dat nu ten opzichte van natuurlijke klimaatverandering? Er is eigenlijk geen mens die dat weet. Ja, onzin, hoax, zwendel, kan niet anders zeggen. De tweede spreker, die herkenden wij allemaal. Ja, Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Gert-Jaap Hoekman is de hoofdredacteur van nu.nl. Zat gisteren nog hier in de studio, nu aan de telefoon. Gert-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het dit soort reacties waar je het dan over hebt, die niet meer geplaatst worden? Ja, klopt. Met name die laatste. Hè, dat mensen zeggen, dit is een hoax. Het is een manier om geld binnen te harken. Of CO2 heeft geen invloed op de opwarming van de aarde. Daar is helemaal geen bewijs voor. Dat zijn eigenlijk de reacties die we van hebben gezegd. Van, ja, die staan we niet meer toe. Dat neemt overigens niet weg dat er geen plek is op nu jij voor klimaatskeptici. Hoor. Dat wordt nu wel een beetje groter gemaakt dan dat het misschien is. Waar het vooral ons om gaat, is dat wij een inhoudelijke discussie willen faciliteren. Ja, dat is eigenlijk de reden waarom we vorig jaar nu jij hebben teruggebracht. Ja. En we hebben gemeend om dat eigenlijk goed te kunnen doen als we hele duidelijke huisregels opstellen. Dus die waren er al vanaf dag 1. En een van die regels is, je mag geen onwaarheden verkondigen. Nou, gisteren hebben we natuurlijk allemaal ook het nieuws kunnen lezen over de gouden standaard. Hè, dat eigenlijk een club internationale wetenschappers heeft vastgesteld dat de kans dat de mens er geen invloed op heeft 1 op 3,5 miljoen is, volgens mij. En daarvoor hebben we gezegd, van, ja, weet je, wij vinden het juist belangrijk om... Ja, om die inhoudelijke discussie ook constructief te kunnen voeren. En wij vinden dat onwaarheden dat in de weg staat. Oké, en als je dan kijkt, want ik vraag me af wanneer... Je zegt het is wel plek voor klimaatskeptici. Als we nou even een regeltje wat we doornemen, hè, om te kijken van waar ligt dan die grens wat jou betreft. Ja. Als je zegt de aarde warmt misschien wel op, maar het is nog maar de vraag of dat de schuld van de mens is. Nee, dat is onwaar, want dan refereer ik dus even aan het nieuws van gisteren. Ja, de kans dat klopt is 1 op 3,5 miljoen. Hm. Dus die wordt weggehaald? Die wordt weggehaald. De aarde warmt misschien wel op, maar de mens heeft daar maar een heel klein aandeel in. Nou, dat wordt het wel spannender. Wederom, diezelfde club wetenschappen zegt dat de mens daar een cruciale rol in speelt. Ja, maar wat dus is cruciaal? Cruciaal kan je over niet... Op eerste hand zou ik zeggen, nee, die kan er niet op, mits die heel erg sterk onderbouwd is, maar cruciaal. En hè, er zijn ook mensen die geloof ik zeggen dat het 0,0007% kans is of zo. Ja, dat is niet wat ik cruciaal noem. Dus die kan er niet op. Maar kijk, nog eentje wel dan? Op kan, ja? Zeg je? Ik heb er nog één. De aarde warmt op, maar of dat nou zo erg is, is maar de vraag. Nou, die kan erop. Ik bedoel, dat is een. Ik vind ook nog steeds dat we dan mensen wel zullen gaan prikkelen en uitnodigen om met een onderbouwing te komen. Want dat klinkt wel een beetje. Het klinkt een beetje makkelijk, maar dat kan. Dat kan, absoluut. En wat ook kan. Je kan het niet eens zijn, hè, met de klimaatplannen die het kabinet instelt. We moedigen ook een discussie aan in de mate in hoeverre Nederland nou het verschil kan maken. Hè. Je mag ook zeggen. is de klimaatverandering niet al in een te ver gevorderd stadium om er nog iets aan te kunnen doen? Ja. Weet je wel, er is eigenlijk heel veel ruimte om wel te discussiëren, maar eigenlijk met je hakje in het zand gaan zeggen, het is gewoon niet waar. Ja, daarvan zeggen we, ja, dat staat juist die andere discussie in de weg, dus dat willen we niet. Dan kom je geen stap verder. Ilse Openeer van RTL Nieuws. Ja, ik ben erg benieuwd hoe je dan bijvoorbeeld het thema vaccinatie behandelt op Nu Jij. Ja? Is dat hetzelfde? Dat is een goed punt. Ik heb daar nu even niet het sluitende antwoord op, maar dat is absoluut eentje waar we ook naar kijken. En het moment is, zeg maar, wat we gisteren bereikten met klimaat, is dat je dus, ja, als we het nogmaals hebben op de kans 1 op 3,5 miljoen, ja, dat is wel zo'n kleine kans dat het waar is, dat je gewoon daar niet meer over... Niet meer over gaat discussiëren. Ja, maar de vraag is natuurlijk, er gaan natuurlijk andere thema's komen. En die vaccinatie die wordt vaak inderdaad in genoemd met het klimaat. Van dat is zo overduidelijk. Dus ja, het lijkt me erg lastig om een grens te trekken. Laat ik het zo zeggen. Het is ook een worsteling. Ja. Dat is ook niet per se wat je zei in je intro van het leek inderdaad een kleine zin of een klein besluit. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus één regeltje, maar ondertussen. En als wij voor de makkelijke weg hadden gekozen, hadden we misschien vorig jaar niet eens bedacht om het weer terug te brengen. Maar we willen juist wel dat Nu Jij iets bijdraagt aan het nieuws op nu.nl. Hè. Wij weten dat mensen die reacties lezen, je krijgt er gewoon een diverse beleving door. Je kan ook tot nieuwe inzichten komen. Dus het is absoluut een worsteling wanneer je zegt, dit mag absoluut wel. Dit nee, mag precies. Absoluut niet. Dat is duidelijk. Dat hebben we met die voorbeelden doorgenomen. Erik Nomen? Ja. Wat? Nou, ik gun natuurlijk Gert-Jaap geen enkele worsteling. Ik vind dat hij soepel door zijn leven moet gaan. Dus laten we dat steunen. Dat is heel goed voor je af en toe worstelen. Ja. Maar door bepaalde meningen en hoe ongelooflijk dom die misschien soms zijn, te verbieden, geef je toch wel ook wel de indruk dat er een soort klimaatreligie is. Dat het toch een kwestie is van je moet erin geloven. En als je er niet in gelooft, dan mag je niet meer meepraten in onze omgeving. Op Netflix is nu een leuke documentaire te zien. Dat heet Behind the Curve. Dat gaat over mensen die geloven dat de aarde plat is. Nou ja, dat is natuurlijk een waanzinnige stelling. De kans daarop is voor mij nog een stuk kleiner dan 1 op de 3 miljoen. Maar wat al die wetenschappers die daar te horen zijn zeggen is, ja, maar we wilden die mensen hun argumenten wel graag horen, want dan kunnen we ze tenminste ontkrachten. Dan kunnen we ervoor zorgen dat ze meekomen in ons verhaal, in plaats van dat je ze uitsluit en dat ze in hun eigen ghettootje maar een beetje verder gaan zitten denken en alleen maar idiotere complottheorieën creëren. Ja, nee, dat vind ik ook een goed punt, hoor. En kijk, ik vind ook tegelijkertijd dat wij, nu.nl is de grootste nieuwsuit van Nederland, dus ik zie daar ook voor ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid om ons juist wel zeg maar een podium te zijn waarin je deze discussie kan voeren. Alleen de grap is, zeg maar, door eigenlijk heel feitelijk proberen te blijven, wat wij altijd proberen te zijn, hè, nu.nl is neutraal. Ja, je ontkomt. Nu worden we inderdaad in de hoek gezet dat wij stelling nemen, terwijl we dat eigenlijk niet doen. We zeggen gewoon, je moet bij de feiten blijven. En nee, dit is nu een feit. Maar dit is wat Erik Nomen aangeeft. Van, ook al zijn er mensen die zich volgens jou niet aan die feiten houden, betrek ze juist wel bij je gesprek. Je sluit ze er nu van uit. En dat is vorige keer was er met Wouter de Winter van de Telegraaf hier best een felle discussie aan tafel. Hij zegt, als mensen niet in die klimaatverandering geloven, worden ze verketterd op alle manieren. Je wordt meteen neergezet als dat je niet deugt, dat je slecht bent. En ja. Dat is een beetje de algemene discussie. Dan ben je een soort gekkie. En op zich, wat nu jij probeert, is inderdaad gewoon goede informatie te geven. En een constructievere discussie op gang te brengen. Ja. Dus dat, ik vind het nog wel iets anders dan gewoon de comments op social media, zeg maar. Ja. Ik vind niet, zeg maar, dus ik vind het waar. Dank voor jullie opmerking erover. Want dat is absoluut iets wat wij juist niet willen. Wij proberen het juist heel respectvol te doen. We willen mensen niet wegzetten als gekkies. En we zeggen ook niet, als jij dit doet, dan gaan we niet alleen je reactie verwijderen, maar we bannen je ook meteen van nu jij. Dat absoluut niet wat we willen gaan doen. We willen juist het podium bieden. En we zullen ook, zeg maar, in de nabije toekomst ook wel meer met verhalen gaan komen, waarin we zeggen van, ja, weet je, of je nou het wel of niet gelooft, er zijn gewoon een aantal zaken waar je gewoon mee te maken gaat krijgen. Neem even het kabinet, die gewoon een aantal doelstellingen heeft vastgesteld, ook natuurlijk in het Parijsakkoord, wat er in 2030 gewoon een aantal dingen moeten gebeuren. Ja, daar ga je mee te maken krijgen. Hoe ga je daarmee om? Weet je, wat voor problemen loop je daar tegenaan? Ja. Welke oplossingen zijn er? Daar willen we graag een forum voor zijn. Siri Berends, hoe kijk jij er als cultuursocioloog tegenaan? Het is ingewikkeld. Ik begrijp wel dat het een slippery slope kan zijn, wat jij net ook al zei. Van ja, wat ga je dan nog meer? Maar aan de andere kant denk ik, dit gaat niet meer over politiek. Hè. Dit gaat, dat is hetzelfde wat het AD ook heeft gedaan met die voorpagina. Dit was ook in bij Eva Jinek werd ook uitgelegd van dit is al lang geen politieke discussie meer. Dit gaat het houdt over de discussie op, zeg maar, of het vertraagt de discussie. Je komt geen stap verder op het moment dat je daarover blijft strijden. En al die reacties hebben wel impact. Hè? Mensen laten zich wel beïnvloeden door al die informatie. Dus ik denk dat het wel ook gevaarlijk kan zijn als inderdaad alleen maar dat soort reacties onder al die artikelen staan die dit soort gedachtegoed verspreiden. Dus ik ben het wel eens met maar als je ze apart in een kokertje zet. Ja, nee, dat is ook zo. Het is heel moeilijk. Dat is inderdaad ook een gevaar. Je moet ze niet uitsluiten. Ja, het is ingewikkeld. Nou, we zijn benieuwd wie gaat het beoordelen. Gert-Jaap, jij persoonlijk? Of zit er een hele redactie op? Niet per se. We hebben een uitstekende redactie en een moderatorenteam die dat kunnen doen. Okay. Dankjewel. Pas op in ieder geval worden bij Facebook dat er zelfs mensen zijn die moesten screenen wat waar was en niet. Dat die zijn zelf gaan geloven dat de aarde plat is. Ik heb dat stuk gelezen. We proberen goed voor die mensen te zorgen. Ja. Hou ze goed in de gaten. Dankjewel. Gert-Jaap Vroegman. Jan Beuving is ondertussen ook binnen hier. Voor de taal, Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Goedemorgen, mevrouw Berends. Mevrouw Openeer, meneer Nomen. Het ging gisteren in het nieuws over de harde Brexit-vleugel. Over een vliegtuigromp die bovenop een container vol wodka stond. Over Kim die niet durfde te vliegen. Toen het grote nieuws nog in de lucht hing, was het in de taal al geland. De Nederlandse taal heeft een belang in KLM Air France genomen. Een oprechte deelneming. Spreker van de dag was de halve Wopke Hoekstra, onze gezagvoerder op financiën. En mij viel iets op aan zijn taal en vooral aan zijn manier van praten. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. Wopke Hoekstra had besloten om voor elke woordgroep een vaste tijdshoeveelheid te gebruiken. En als je dat één keer hoort, kun je dat niet meer niet horen. En de intentie van het kabinet is om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat. Ja, het is geen cityhopper, maar een soort klemtoonhopper. Maar ik weet waarom hij dat doet. Het gevolg is dat er veel lucht in zijn zinnen komt. Daardoor verdwijnt een beetje de vloeiende beweging. En zo bootst hij in zijn taal de turbulentie na. En na die turbulentie komt, die turbulentie komt als altijd onverwacht. Soms zelfs binnen één woord. Zojuist hebben we beide kamers per brief geïnformeerd over de aandelen aankoop. Ja, een sterk staaltje method acting van onze minister. Hij checkt tegelijk ook even het getal van de dag in. De afgelopen tijd zijn aandelen verworven. En inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. 12,68%. Beetje specifiek commagetal, maar waarschijnlijk heeft dat met die btw-verhoging te maken. Voor 1 januari was het nog een mooi rond. Maar 12,68%, als je zo'n getal aan de kijkers wilt voorleggen, hoe vlieg je dat dan aan als Eva Jinek? Hoog nieuws uit Den Haag. Minister van Financiën Wopke Hoekstra kocht in het geheim ruim 12% van de aandelen van Air France KLM. Ja, ruim 12%. In het nieuws vanmorgen meer dan 12%. Waar ligt de grens van het woord ruim, vroeg ik me hier af. Dat heeft iets met het getal te maken waar je het voor zet. Zelf zou ik ruim 12% inschatten tussen 12 en 12,5%. 12,68, dat is ruim 12,5%. Of eventueel een kleine 13%. Maar daarvoor is dan misschien weer net te weinig. De aankomsthal van de ene term is de vertrekhal van de andere. Grappig genoeg zou ik 12,68% nog eerder als ruim 10% betitelen. Omdat 10% een heel logisch stapje is om mee te rekenen van 0 naar 100. Dus zo zweeft zo'n aanduiding door het luchtruim van de getallen. Even later was er nog zo'n moment bij Jinek, toen ze sprak met de nieuwe NCTV, Pieter-Jaap Abelsberg. Jinek wilde weten hoeveel salafistische jihadisten er in Nederland zijn. Hoe groot is die salafistische gemeenschap in Nederland? Dat durf ik niet te zeggen. Moet je nooit tegen Jinek zeggen, want zij is de meester van de voorzetvraag. Eerst komt de voorzet, hoe groot is die groep? Als de gast dan weigert af te maken, komt ze even later met de voorzet op maat. Maar hebben we het over 1000 mensen, of over 20.000 mensen, of over 500? Nee. Ja, deze voorzet is zo gericht dat je hem wel moet binnenlopen, maar let op hoe Pieter-Jaap Abelsberg deze bal inkopt. Als het gaat over deze groep predikers, dan praten we over een aantal groot aantal tientallen waar we ons zorgen over maken. Een groot aantal tientallen, ja, dat kan wiskundig zowel 1000, 20.000 als 500 zijn, want hoe groot is een groot aantal? Als je zegt enkele tientallen, gaat het over 30 tot 60, en ik denk dat een groot aantal tientallen alles tussen de 60 en de 270 kan zijn, want daarna beginnen enkele honderden, of zoals Eva Jinek het zou zeggen, ruim 200. Jinek gaf nog een voorzet aan Wopke Hoekstra toen ze wilde weten hoe de Fransen gereageerd hadden. Wat was hun reactie? Ja, ik vind het niet zo netjes om uit dat soort gesprekken uit de school te klappen. Oké, voorzet weer laten lopen. Komt nu de tamelijk briljante voorzet op maat. Laten we het een kleur geven. Was het een vrolijke lentekleur in het gesprek? Of gingen we richting stormachtig winterweer? Nou, onze voorzichtige waarneming, maar ik zeg het, ik kan het niet voor anderen invullen. Uh-huh. Het was echt niet zo dat daar de telefoon op de haak werd gesmeten. Ja, en zo weet ze toch nog wat hij niet wilde zeggen. Voor de interviewer geldt dus dat een goede assist het beter doet dan het gestrekte been. Wie heeft er trouwens een telefoon die je op de haak kunt gooien? Misschien is het de impliciete sneer naar hoe ouderwets de Fransen nog zijn. Ze wilden ook al niet pulsvissen tenslotte. Hoekstra nam later nog een retourvluchtje naar die kleur. Voor de goede orde, we doen dit niet voor het oranje gevoel. Ja, het gaat niet om het oranje gevoel. Hij bekent dus letterlijk geen kleur, maar hij bekende toch kleur, want dit is een aantoonbare leugen. Het ging namelijk wel om blauw bloed en dat heeft toch weer alles met die oranjes te maken. Hebben we nog een etje? Gaat vandaag naar het KNMI. Hoe kan het ook anders? Het KNMI, het regent warmterecords. Toch nog een beetje neerslag. Dankjewel. Jan Beuving, Ilse Oppenheer, Erik Nomen. Dank, alle drie. Nieuws via de NOS dan. De Iraanse president Rouhani heeft het ontslag van zijn minister van Buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Volgens Rouhani is het niet in het lands belang als minister Sharif aftreedt. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, waarom wilde Sharif ook alweer aftreden? Nou, hij wilde eigenlijk aftreden omdat hij niet was gevraagd bij een belangrijke ontmoeting. De Syrische president Bashar al-Assad kwam naar Teheran. Nou, dat is natuurlijk groot feest hier. De opperste leider was ook helemaal door het dolle heen dat Bashar al-Assad op bezoek kwam. En iedereen was opkomen draven, maar de buitenlandminister, die was er niet. En iedereen vroeg zich natuurlijk af waarom dat was. En toen, een paar uur later, toen begrepen we dat hij niet was uitgenodigd. Want buitenlandminister Sharif schreef op Instagram, notabene, dat hij zijn ontslag aanbood omdat hij zo niet verder kon werken als buitenlandminister. Maar verrassing, nu is hij weer buitenlandminister. Ja. Ja, want Rouhani heeft gezegd hij mag niet vertrekken. Is duidelijk waarom? Het Iraanse systeem is natuurlijk een vrij opaak systeem. Waarin verschillende groepen constant met elkaar aan het rollenbollen zijn over hoe de islamitische revolutie beter kan worden ingevuld. Om maar in de termen van de vorige spreker te blijven. En deze invulling heeft er namelijk te maken met het feit dat hardliners vinden dat Iran alle banden met het buitenland moet verbreken. En dat de meer gematigden, zoals in de president. President Rouhani en zijn buitenlandminister vinden dat Iran juist met Europa en Amerika in gesprek moet blijven. Nou, Rouhani heeft eigenlijk geen andere optie als buitenlandminister. Deze Sharif heeft 30 jaar in Amerika gewoond, kent de Amerikanen, kent de wegen van de grote Satan, zoals Amerika hier wordt genoemd. Eigenlijk is er geen vervanger. Dus na 2 dagen werd hij weer in genade of gewoon in blijdschap aangenomen. Ja. En heeft dit nog gevolgen voor Rouhani zelf eigenlijk, voor zijn positie? Nou ja, Rouhani is een man die wij in het Westen natuurlijk voornamelijk kennen van zijn drive om de nucleaire deal tot stand te brengen. Tot 2015, grote deal waardoor er de sancties tegen Iran verminderd zouden worden en Iran zijn kernprogramma zou afbouwen. Nou, dat is allemaal in het water gevallen natuurlijk door de grote man aan de overkant van de plas, Donald Trump, die in mei besloot uit die nucleaire deal te stappen. En ja, Rouhani is eigenlijk sindsdien alleen maar aan het aanmodderen, heeft te maken met grote sancties. De Iraanse economie ligt volledig in puin. Mensen zijn geweldig ontevreden. Er zijn protesten geweest de afgelopen maanden. En ja, Rouhani moet alle zeilen bijzetten. En zonder zijn buitenlandminister kan hij dat duidelijk niet. Duidelijk. Dankjewel voor jouw toelichting. Correspondent Thomas Erdbrink. Tot 11:30, Guilaine Plag. Ready for take-off voor het tweede uur met spraakmaker van vanochtend, cultuursocioloog Siri Berends. Met haar gaan we het hebben over robots. Je hoort veel over de angst dat ze ons overnemen. Maar misschien gaan wij zelf wel veel op robots lijken. Na 11:00 gaan we naar het Koning Willem II stadion. Niet om te voetballen, maar om met oud-spelers en fans op leeftijd herinneringen aan het voorbije verleden op te halen. Dat is gezellig, maar vooral ook nuttig in de strijd tegen eenzaamheid en geheugenverlies. En in de Nationale Nieuwsquiz, zo tegen 11:30, luidt vraag 20 vandaag de inspiratiebron van welke populaire tv-serie over een cruiseschip is overleden. Ja, straks dus. Sigins komt het NOS-journaal. NPO Radio 1. Die was echt erg. Jeroen Tjepkema, ga je gang. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. De spanning tussen India en Pakistan in Kashmir loopt steeds verder op. Delen van hun luchtruimen zijn nu gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt 2 vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. De politie heeft een man aangehouden in een 17 jaar oud onderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg uit 2002. En voor zijn ontmoeting in Hanoi met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft president Trump handelsakkoorden met Vietnam gesloten ter waarde van $21 miljard. Vietnam heeft onder meer 110 Boeings besteld. Jeroen, dankjewel. Wijnand, wat heb je aan verkeersinformatie voor ons? Nou, op de meeste plaatsen valt het allemaal erg mee. Maar op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijden het nog langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Meer dan nog over die aanhouding waar Jeroen het net over had. Een aanhouding dus in het cold case onderzoek naar de vermissing van Patrick van Dillenburg uit Amsterdam. In 2002 werd hij als vermist opgegeven en sindsdien is er nooit meer iets van hem vernomen. We hebben daar contact over met Esther Isaaks van de politie Amsterdam. Goedemorgen, mevrouw Isaaks. Goedemorgen. Nu dus een aanhouding. Wat kunt u daar meer over vertellen? Nou, dat gaat om een 49-jarige man uit Nederhemert. Hij zit op dit moment in alle beperkingen, dus hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dus we kunnen nog niet zoveel zeggen over verder de feiten en de omstandigheden, behalve dat wij hem verdenken van mogelijke betrokkenheid bij die vermissing van Patrick van Dillenburg. En om ons geheugen op te frissen, hoe zat dat met die vermissing van deze jongen? Man? Nou, hij is op 2 januari 2002 vertrokken uit de woning van zijn vriendin met de mededeling van ik kom zo terug. En dat was na een telefoontje. Maar hij is nooit meer teruggekomen. Patrick was op dat moment 38 jaar. En we weten nog altijd niet wat hem is overkomen en waar zijn lichaam is. Want we gaan er naar al die tijd inmiddels wel vanuit dat hij niet meer in leven is. Okay. Er was toen sprake van dat hij bij een drugsgerelateerd conflict betrokken zou zijn. Klopt dat? Nou, we hebben onderzoek gedaan natuurlijk na zijn aangifte van vermissing. Uh-huh. En daaruit is informatie naar voren gekomen dat hij mogelijk betrokken zou zijn geweest bij een drugsgerelateerd conflict. Maar goed, we weten nog altijd niet precies wat er gebeurd is. Nee. Wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, de verdachte die wordt uiteraard verhoord. We sluiten niet uit dat er mogelijk sprake is van meerdere verdachten. Omdat wij natuurlijk vermoeden dat er mensen zijn die mogelijk meer weten over de vermissing van Patrick van Dillenburg. Is er ook een beloning uitgeloofd van €20.000. Dus wij hopen dat er mensen contact met ons willen opnemen die mogelijk over informatie beschikken. Hartelijk dank voor uw uitleg. Esther Isaaks was dat van de politie Amsterdam. En tijd voor ons bij Spraakmakers om de community weer in te duiken. Vragen van Spraakmakers. Hallo, ik ben Hugo Hardeman. Ik heb zelf slaapapneu. Ik ben huisarts. En ik wil graag weten hoe het komt dat het, ondanks de goed georganiseerde Nederlandse gezondheidszorg, we het niet voor elkaar krijgen om alle slaapapneupatiënten in beeld te krijgen. Met deze vraag is verslaggever Anne van der Veen deze week dus op pad. Ze gaat langs in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, waar een apneupatiënt een van de nieuwste foefjes op apneugebied laat zien. Kan hij eens aan? Of is dat heel gevaarlijk als we hem nu zomaar aanslingen? Er is helemaal niets gevaarlijk aan. Apneupatiënt Ver Verrij laat zijn speciale pacemaker zien die ervoor zorgt dat zijn adem niet meer stopt in zijn slaap. Nu is hij al. Deze nieuwe uitvinding zorgt ervoor dat zijn tong niet meer in zijn keel hangt als hij slaapt. Even mijn hand op de kin. Even kijken of ik het voel. Nu ga ik wel. Dan zet ik hem op pauze. Nou, is hij gewoon uit, dan kan ik gewoon weer praten. En nou begint hij dus automatisch weer over een kwartier. En en het is in wezen is het een stroomstootje wat je dus krijgt in die tongzenuw. Maar dat voelt niet zo. Maar wel bizar hoe snel dat gaat. Mm. Toch? Echt heel snel. Want zo kunnen we weer gewoon praten en klik. Ja. En als ik op het moment dat ik hem dus... Ver had ernstige apneu. Maar de normale behandeling, een slaapmasker tegen de ademstop, sloeg niet aan. Het irriteerde mij. Het werkte ook niet genoeg. Ik werd er continu wakker van. En het gevolg was dat ik dan 's nachts om een uur of half vier, 4 uur... dat van mijn gezicht aftrok. En dan voor mijn gevoel weer kon slapen. Dat was niet echt zo, want die apneus kwamen natuurlijk wel terug. Maar het voelde alsof ik heb toch nog even geslapen. Uiteindelijk bleek de tongpacemaker de oplossing voor Ver Verrij. Verzekeraars zijn minder dol op deze oplossing, want zo'n pacemaker kost €30.000. Maar volgens KNO-arts en hoogleraar Nico de Vries is het de €30.000 wel waard. Langdurige en onbehandelde slaapapneu is een invaliderende ziekte. Veel mensen kunnen niet meer aan het werk of gaan gevolgen van apneu merken die niet alleen voor hen zelf vervelend zijn, maar die ook voor de maatschappij veel kosten met zich meebrengt. Recent onderzoek wijst uit dat er in Amerika €160 miljard verloren gaat door onbehandelde apneu. Nico de Vries heeft dat onderzoek vertaald naar ons land. Dan kom je in Nederland misschien ook wel op 1,5 miljard grofweg aan kosten voor onbehandelde slaapapneu. Het gaat wel ergens over. Dus als we die mensen vinden, ja, dan gaat het geld opleveren? Ja, dat lijkt mij wel. En ik begrijp tegelijkertijd de angst van verzekeraar. Ja, als we nou 5 keer zoveel mensen gaan behandelen als nu, hoe gaan we dat betalen? Dus dat is het dubbele eraan. Maar misschien is dat toch weer meer een korttermijngedachte dan een langetermijngedachte. Als je op lange termijn hoge bloeddruk, hartinfarct, herseninfarcten voorkomt en mensen kunnen gewoon aan het werk blijven. Dat is wel een hele belangrijke gedachte die je erbij moet betrekken. Daar kan Simon Groot over meepraten. Hij kreeg toen hij eind 30 was ernstige hartproblemen. Die problemen werden veroorzaakt door apneu. Zijn arts had het over een dodelijke slaap. Een dodelijke slaap is als je boven een aantal apneus per uur komt, dan is dat op een wat langere termijn gewoon dodelijk. Want uiteindelijk kun je dan ook orgaanuitval krijgen. Nou ja, dat zijn we gelukkig voor geweest. En hoe is het nu met uw hart? Ze hebben hem 14, 15 jaar geleden gedotterd. Nooit geen last meer gehad. Alleen nog wel die apneu. En nog wel die apneu, ja. Simon Groot kreeg een slaapmasker tegen de apneu. Maar ook hij kon er maar niet aan wennen. En toen ben ik alleen met mijn didgeridoo verder gegaan. Nou, laat maar zien. Nou ja, gaan we doen. Simon Groot kwam erachter dat hij door didgeridoo te spelen zijn apneu onder controle kan houden. Tegenwoordig komen snurkers van heinde en verre om dat van hem te leren. Dan moet je wel doorblazen met je wangen, hè? En dat heet circulair ademhalen, hè? Of circular breathing. Die mensen die het graag willen gebruiken. Ja. Wacht even hoor, even concentreren, Anne van der Veen. Dus uitblazen en inademen. Wacht even hoor. Problemen door snurken en apneu worden niet altijd serieus genomen, volgens hoogleraar De Vries. Dat komt omdat het een relatief nieuwe ziekte is. Er zijn veel behandelaars of verzekeraars die zeggen, ja, het is een beetje een hype, je kunt alles wel slaapapneu noemen en zo belangrijk is dat niet. En dat snurken, dat is toch meer een sociaal probleem dan een medisch probleem. We hebben wel belangrijkere dingen, dat hoor je wel eens. Ja, ja. Even iets heel anders. Ik ga ook nog naar een meneer met apneu. En die zweert bij didgeridoo spelen. Grappige antwoord. Wat is erger voor de bedpartner? Dat je man didgeridoo speelt of dat hij snurkt. Maar je gaat het er niet mee oplossen. Maar vanuit wetenschappelijk oogpunt is het natuurlijk heel leuk dat je dat kan doen. Het werkt, absoluut. Het werkt. Volgens Simon Groot moet je zeker in het begin elke dag oefenen op je didgeridoo. Ik heb ze ook afzien haken wel, ja. Ja, dat is persoonlijk. Dus dat kan ik ook niet van tevoren zeggen. Nou, nog één keer. Dus uitblazen, inademen. Morgen gaan we het hebben over autorijden en apneu. Want veel auto-ongelukken worden veroorzaakt door mensen die niet weten dat ze apneu hebben. Iedere keer als ik op de radio hoor van zomaar tegen een boom, denk ik van ai. Misschien dat we heel veel dingen nog niet weten die nader onderzocht moeten worden. Gebeurt dus deze week in ieder geval door onze verslaggeefster Anne van der Veen over apneu. Reacties blijven natuurlijk welkom. Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers. Nog altijd hier onze spraakmaker van vanochtend, cultuursocioloog Siri Berends. Werkt bij het Media Lab Setup. Jullie kijken naar de wisselwerking tussen technologie en mens en wat de betekenis daarvan is. En we gaan het hebben over de doemscenario's die vaak opduiken als het gaat om robotisering. Maar wij kunnen ook ons voordeel daarmee doen. Laten we de opvoeding eens onder de loep nemen, Siri. Want waar ouders nee zeggen nog wel eens lastig vinden, met name het volharder daar dan in, hè, ja, hebben zogeheten opvoedpoppen daar helemaal geen moeite mee. Sterker nog, ze zijn er beter in dan wij. Slim speelgoed verovert de mens. Kayla knows millions of things. How about a new hairstyle? How about a ponytail? How do you make a cake? Mix eggs, flour, milk, butter. Wow! Kayla's so smart! And so cute! I hear that a lot. My friend Kayla talks, listens to you, plays games with you, and knows millions of things. Ja, ze praat met je, ze speelt met je, ze weet ook nog eens heel veel. En ze kan heel consequent zijn. Dat scheelt voor ouders, Siri, heel wat keren tot 10 tellen. Van een uitkomst. Ja, zou je denken. Zou je denken, precies. Nou ja, er is inderdaad echt dat mensachtige kinderstemmetje. En dat is ook een beetje wat heel erg met robots gebeurt. Hè. Ze worden ook bewust op zo'n manier ontworpen. Zodat wij allerlei menselijke eigenschappen eraan gaan toedichten. En ook menselijke eigenschappen gaan projecteren op robots. En er is in de media dus ook heel veel aandacht. Hè, voor dat de robots ons op steeds meer vlakken inhalen. Dat ze steeds meer kunnen. En je hoort het ook vooral bij Kayla. Weet je, die spraaktechnologie die is heel erg ontwikkeld. Dus het klinkt allemaal heel erg... Menselijk bijna. Menselijk, ja. Dus, een gek stemmetje, maar goed. Ja, maar... Dus je krijgt allerlei mediaberichten over de robots die ons hebben ingehaald. Robots die journaals voorlezen, robots die boeken schrijven. Maar dat geeft eigenlijk een beetje een vertekend beeld. Ja. Want wat betekent het nou als een robot een boek heeft geschreven? Als je bijvoorbeeld kijkt, als wij mensen een boek schrijven, doen we dat vanuit een bepaald idee of vanuit ervaringen, dingen die we hebben meegemaakt. Robots hebben geen ervaringen, robots hebben geen gedachten, geen emoties. Dus in die zin lijken we juist helemaal ook juist niet op die robots. Nee, maar als je het kijkt bij zo'n opvoedpop of opvoed Barbie, opvoed robot, hoe je het wil noemen, die juist doordat hij geprogrammeerd is, heeft hij natuurlijk ook geen last van vlijend gedrag. De hele lieve blik die dochterlief nog even naar je wendt om toch de zin te krijgen. Dus ik begrijp dat het wel is aangetoond als het gaat om morele beslissingen. Ja. Zo'n pop eigenlijk consequenter is. Klopt. Nou en daarmee in die zin een betere opvoeder zou kunnen zijn. Er is onderzoek gedaan door Stefania Druga over kunstmatige intelligentie in speelgoed. En het blijkt dus inderdaad dat het speelgoed beter de morele keuzes van de kinderen kan beïnvloeden dan de mens. Dus dat is nogal best wel een heftige conclusie. Ja. Want wat haal je dan in huis, ook als ouders? Hè? Van, je hebt tegenwoordig mensen, ouders moeten nu nadenken naar welke school stuur ik mijn kind. Maar je moet dus nu ook gaan nadenken van, haal ik überhaupt zulk speelgoed in huis? En wat voor morele waarden zijn er eigenlijk in dat speelgoed geprogrammeerd? Want hoeveel koekjes mag jij van Kayla eten? Hè? Hoe is dat allemaal geprogrammeerd? Laat Kayla zich daarover uit of niet? Dat weet ik niet. Vast wel. Zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar dat is dus ook wat wij vragen. Want wij zien dat het debat wordt nu vooral heel erg gevoerd over privacy. Ja. Hè? Van dat die camera's in die dingen en we worden afgeluisterd. Dat was bij deze pop ook het geval. Hè? Toen het rond de feestdagen was het van pas daarmee op. Je wordt afgeluisterd. Er zit de camera in. Het is absoluut niet veilig als het gaat om je privacy. Daar is de nadruk op komen te liggen. En dat is inderdaad heel belangrijk. Het is heel goed dat we daar een discussie over voeren. Maar er is ook nog een andere hele belangrijke discussie. En dat is hoe worden wij als mens beïnvloed door de morele waarden die in dat speelgoed zitten geprogrammeerd. Want iedereen denkt dat als het gaat om algoritme en als het gaat om kunstmatige intelligentie, dat neutraal is. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want er zitten gewoon Cathy O'Neill, wiskundige, die heeft het over dat algoritmen zijn meningen gevat in code. Dat is eigenlijk ook natuurlijk met zo'n Kayla. Ja, maar krijg je dan dat speelgoed, ik weet niet in hoeverre dit de wereld gaat veroveren en het verder in opmars is, maar dat verschillende poppen met verschillende opvoedstijlen, dat het zo ver gaat? Dat is wel heel leuk, want dat is dus wat we met Setup het komende jaar willen we daar naar gaan kijken. We gaan samen met Waag Society en dus Stefania Druga, die ik net al noemde, die onderzoek hiernaar heeft gedaan, gaan we slimme Barbies zelf ontwerpen en gaan we uitzoeken of we verschillende opvoedstijlen kunnen bouwen. He, bijvoorbeeld misschien een hele autoritaire opvoeding of juist echt een hippie opvoeding. Om dus te kijken van hoe werkt zo'n robot samen in de opvoeding? Ja. Werkt het complementair of staat het juist in de weg? En moet je zoiets wel uitbesteden aan een robot? Ja. Dat is natuurlijk nogal een belangrijke ethische vraag, denk ik. Of je dat dat is natuurlijk doen. Wat we zeiden van qua consequent zijn kan het prettig zijn. Maar er is ook nog zoiets als dat je gewoon in gesprek gaat met elkaar. Dat je kijkt naar de omstandigheden, naar hoe je kind zich voelt. Ja, en wat je sowieso aan normen en waarden wilt meegeven. Ja, daar komt zoveel bij kijken. Ja. En dan ga je die Barbie-poppen, die poppen ga je ontwikkelen. En die worden dan in gesprek gebracht met kinderen? Of hoe gaan jullie dat dan testen? We gaan daar dit jaar mee beginnen. Dus we hebben nog niet helemaal uitgestippeld hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan zeker ook kijken van hoe dat inderdaad in die interactie, wat voor gevolg dat heeft. Wat het losmaakt bij kinderen. Of ze inderdaad helemaal ermee aan de slag gaan of niet. Ja, en dat het woord van zo'n pop in één keer heilig is ten opzichte van je vader en moeder die maar wat raar kletsen. Ja, maar je denkt, ja, het zal wel. Ja, precies, precies. Dus ja. Dat is in ieder geval een project wat jullie gaan doen. We begonnen er al mee van er zijn genoeg onzekerheden en doemscenario's die vaak opdoen over wat robots uiteindelijk met ons gaan doen. En dat ze ons overbodig maken, dat ze te menselijk worden. Jij signaleert eigenlijk het tegenovergestelde van wij mensen gaan ons steeds meer gedragen als robots. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat we nu echt veel te veel gefocust zijn op allerlei angstscenario's van de kunstmatige intelligentie gaat de mens volledig overnemen. Mm-hmm. Maar wat veel belangrijker is dat we gaan kijken naar hoe wij onder invloed van die technologie zelf veranderen. Daar is nog niet zoveel aandacht voor. We zijn 24/7 aangesloten op internet. We praten met digitale assistenten. En we worden steeds meer. We besteden steeds meer beslissingen uit aan algoritme. En daardoor. Waar denk je dan aan? Bijvoorbeeld als je kijkt, natuurlijk online, alles wat we online te zien krijgen, wordt mede bepaald door algoritme. Als jij bijvoorbeeld op basis van je klikgedrag blijkt, word je in allerlei categorietjes ingedeeld. Heteroseksuele, kattenliefhebber met een kinderwens. En dan wordt vervolgens alle content daarop afgestemd die jij te zien krijgt. Waardoor je in een tunnel wordt getrokken. En jouw zoekresultaten worden eigenlijk al gefilterd doordat er een profiel van jou is aangemaakt. Ja, klopt. Dus als je op een andere computer kijkt, krijg je andere search results. Maar waar het vooral om gaat is dat dit is al lang niet meer een technologie die alleen in de online wereld bestaat. Maar we besteden ook steeds meer, bijvoorbeeld de overheid gebruikt algoritme om risicoburgers op te sporen. Of de politie gebruikt algoritme om te bepalen in welke wijken ze gaan surveilleren. Werkgevers gebruiken algoritme om te bepalen wie er in aanmerking komt voor een nieuwe baan. En zo zijn we steeds meer taken en beslissingen aan het outsourcen, mm-hmm, aan deze geautomatiseerde systemen. En daardoor worden we gaan we minder zelf nadenken. We gaan minder een beroep doen op onze eigen zintuigen. En we gaan minder nadenken. Dus in die zin worden we steeds voorspelbaarder ook. Hè, door al die gealgoritmiseerde informatiestromen. Doordat we steeds voorspelbaarder worden, worden we ook makkelijker stuurbaar. En dat is ook waar filosoof Shoshana Zuboff heeft daar een begin dit jaar een boek over geschreven, over het surveillance kapitalisme. Dat gaat heel erg over hoe onze keuzes en onze gedragingen de hele tijd gestuurd worden zonder dat wij het doorhebben. En zij vindt dat ook een gevaarlijke ontwikkeling. En zij zegt ook dat we ons daardoor meer als automaten gaan gedragen en steeds stuurbaarder worden. Maar is er toch niet altijd nog iets als het boerenverstand? Dat er misschien algoritmes worden losgelaten op dingen en daar rolt dan iets uit, maar dat je dan nog wel denkt, dat is gek. Geen misverstand voorkomen. Want ik bedoel, algoritmes kunnen echt super goede dingen doen. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in het voorspellen van het ziekteverloop van kanker. En kijken welke behandeling aanslaat. En computers zijn echt fantastisch in schaken en go. Maar ja, de mensenwereld is natuurlijk niet zo rechtlijnig. En voor menselijk gedrag zijn algoritmen niet geschikt om dat te voorspellen. Nee. Maar het wordt nu wel. Daar gaat het dan om. Ik weet dat dat toen was van hoe groot is de kans dat iemand uiteindelijk in de criminaliteit belandt. Ja. Dat daar ook een algoritme op werd losgelaten. Ja. En dan heb je het over gedrag. En gedrag bij mensen is nu eenmaal. Ja, en er gaan allerlei dingen mis met die voorspellingen. Want correlatie en causaliteit halen algoritmen door elkaar. Er is een hele etnische bias in deze systemen. Dus dat zijn nogal wat problemen. Maar ondertussen besteden we wel steeds meer beslissingen uit. Dus dat is niet. Niet altijd even verstandig. Maar gaan wij ook, ik moet dan even denken, want in jouw, jij houdt ook in een stuk wat je hebt gepubliceerd, Tinder bijvoorbeeld aan, hè? Als voorbeeld daarvan. Het is makkelijker dat je ook korter gaat reageren van weg, wel niet, zeg maar. Dus dat je sneller gaat denken, dit klopt niet. Dat je minder. Ja, wat rechtlijniger allemaal. En je kan bijvoorbeeld ook denken aan I agree klikken op cookies. Van geef je toestemming voor cookies, et cetera. We denken niet meer bewust na, maar eigenlijk als een soort robot zonder bewustzijn, we klikken gewoon I agree. Maar dat gebeurt op veel meer fronten. Dat we gewoon zelf instant reacties geven. Maar dan is het interessant, want is dat iets wat er gewoon, als je het hebt over die I agree, dat je denkt, daar gaan we weer op gemakzucht. Ja. Ik klik het maar weg. Of is het gewoon iets hoe wij nu langzaam geprogrammeerd worden van we denken daar niet meer bij na. We klikken maar raak. Ja, precies, ja. Daar zit jouw angst een beetje in, dat we dat meer gaan doen. Ja, en ik denk dat, dat is ook wat we vanuit Zetup heel belangrijk vinden. Wij vinden juist dat de mens en de computer complementair moeten samenwerken. Maar hoe ga je complementair samenwerken als de machine steeds meer op ons gaat lijken en als wij steeds meer op de machine gaan lijken? Nou ja, dan ga je bijna denken, uiteindelijk versmelt het met elkaar. Ja, precies. Maar je wil juist natuurlijk dat... Er zijn heel veel dingen die computers niet kunnen, die wij wel kunnen. Denk aan creativiteit, wij hebben bewustzijn, we hebben het vermogen om intuïtief contexten te kunnen inschatten. We hebben zoiets als common sense. Dat hebben computers niet. Uh-huh. En empathie. Redenerend vermogen. Semantische vaardigheden. Dus in dat opzicht zijn er ontzettend veel dingen die computers niet kunnen. En in de toekomst ook niet gaan kunnen. Zoals bewustzijn bijvoorbeeld. Dus... Maar is jouw angst dan dat die vaardigheden die jij net allemaal noemt, dat die bij ons gaan vervlakken? Of steeds minder ontwikkeld raken? Sommige vaardigheden wel, omdat we beïnvloeden en veranderen onder invloed van die technologie. En, is dat te voorkomen eigenlijk? Omdat eigenlijk de hele maatschappij er toch op wordt ingericht op die manier? Nee, nou ja, dat niet. Maar je kan wel nadenken over wat zijn goede voorbeelden van samenwerkingen waarin we juist elkaar versterken. Je hebt bijvoorbeeld Debater, dat is van IBM, een debatcomputer. En die kan ons meerdere standpunten over een onderwerp laten zien en daardoor ons gedachteproces aanscherpen. Nou, dat is bijvoorbeeld een hartstikke leuke manier van hoe de mens en de machine eigenlijk samenwerken. En, dus je heeft over zo'n verhaal wat we vanochtend hebben rondom het aandelenpakket wat de overheid heeft gekocht. Als je dat zou invoeren, dan krijg je dus gewoon een rijtje van dit zijn de argumenten voor. Behoud van werkgelegenheid, van routes. Nou ja, alles wat vanochtend in stand.nl voorbij kwam. Dit zijn de argumenten tegen. Hoeveel invloed heb je nu uiteindelijk? Wat doet het met het klimaat? Wat krijg je dan eigenlijk uit zo'n computer gerold? Ja, precies. Ja. En dan word je ook weer uitgedaagd daarna om iets terug te zeggen. En dan scherpt hij weer, komt hij weer met een nieuw tegenverhaal. En dan zo kan je dan... En in hoeverre is dat ingegeven door mensen, zeg maar? Of verzamelt zo'n computer van her en der op thema's? Nou, omdat hij analyseert de reacties die wij dan dus geven op wat hij weer heeft geproduceerd. Mm-hmm. Dus in die zin is het echt een interactie. En... een ander voorbeeld wat ook wel de moeite waard is bijvoorbeeld om te noemen van wat is nou nog meer complementaire samenwerking. We zien bijvoorbeeld dat op de werkvloer wordt er gebruik gemaakt van slimme beamers. Dan wordt mensen die hele ingewikkelde bedradingen moeten aanleggen, zoals bijvoorbeeld bij het aanleggen van ingewikkelde systemen, mm-hmm, of artsen weten niet waar moet je opereren, wordt dat geprojecteerd en dan weten ze beter waar ze moeten opereren, waar ze moeten knippen. En er wordt nu onderzoek gedaan naar die mensen die geven zelf aan, we vinden dit prettig, want het zorgt ervoor dat we minder vermoeid raken. Ja. En voor ons voelt het echt als een complementaire aanvulling. En er wordt nu onderzoek gedaan, hoe zorgen we dat mensen dan ook wel zelf hun vaardigheden blijven ontwikkelen? Hè? Dat je het niet zo blind dat uitstelt. De chirurg zelf nog blijft nadenken. Ja, precies. Zo gezegd, ja. En dat is natuurlijk heel erg goed dat dat wordt bekeken. Dat we niet alleen kijken naar die technologie, maar dat we ook kijken naar hoe de mens verandert onder invloed van die technologie. Ja. En een beetje is niet erg, maar we moeten vooral zorgen dat we nog zelf ons gezond boerenverstand blijven gebruiken. Ja. En ons scherp houden eigenlijk. Daar komt het dan op neer. Ja, dat zou wel fijn zijn. Dat kan ook weer met een computer, toch? Zorgen dat je scherp blijft. Ja, dat kan ook een hulpmiddel zijn. Ja, ja, tuurlijk. Jullie gaan zelfs een pottenbakkersrobot dit jaar ontwikkelen. Dan zien we de filmbeelden van Ghost zien we meteen voor ons. Ja, klopt. Daar is het ook op geïnspireerd, inderdaad. We werken vanuit Zetup met ontwerpend onderzoek. Dus door middel van artistiek ontwerpend onderzoek maken we samen met kunstenaars allerlei installaties en werken. En daarmee maken we de gevolgen van technologische ontwikkelingen wat tastbaarder. En zo'n robot die kan dus heel goed dat onderzoeken. NPO Radio 1. Dr. Kelderenkol. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullen? Dokter Kelderenkol. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NPO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden is het veel werk. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Doem, doem. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. De Provinciale Staten en Waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt.